पद घुंघरू बांध टॉक्स ऑन द सॉन्ग्स ऑफ मीरा फ्रॉम द सीरीज मैंने राम रतन धन पायो गिवन एट ओशो कम्यून इंटरनेशनल पुणे इंडिया डिस्कोर्स नंबर 9। कोई कहियो कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। कोई कहियो कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप नावे लिख नहीं भेजे आप नावे लिख नहीं भेजे बान पड़े ललचा बन की बान पड़े ललचा बन की। ए दो नैन कहो नहीं माने नदिया बह जैसे सावन की। ये दो नैन कहो नहीं माने नदिया बह जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहाँ करूँ कछु बस नहीं मेरो पंख नहीं उड़ जावन की। कहाँ करूँ कछु बस नहीं मेरो पंख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भई हूँ तेरे दर्शन की चेरी भई हूँ तेरे दर्शन की। कोई कहियो कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। राम नाम रस पीजे मनवाय राम नाम रस पीजे राम नाम रस पीजे मनवाय राम नाम रस पीजे। त रज कुसंग सतसंग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजे राम नाम रस पीजे राम नाम रस पीजे मनवार राम नाम रस पीजे काम क्रोध मध मोह लोभ को चित से बहा दीजे काम क्रोध मध मोह लोभ को चित से बहा दीजे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर ताहि के रंग में भीजे ताहि के रंग में भीजे राम नाम रस पीजे मनवार राम नाम रस पीजे राम नाम रस पीजे मनवार राम नाम रस पीजे दरस बिन दुख न लागे नैन दरस बिन दुख न लागे नैन जब के तुम बिछड़े प्रभु मोरे कब हुन पायो चैन दरस बिन दुख न लागे नैन सबद सुनत मेरी छतिया कांपे सबद सुनत मेरी छतिया कांपे मीठे मीठे बैन दरस बिन दुख न लागे नैन विरह कथा का से कहूँ सजनी विरह कथा का से कहूँ सजनी बह गई करवत हैं दरस बिन दुख न लागे नैन कल न पड़त तला हरि मग जोवत कल न पड़त तला हरि मग जोवत भई क्षमासी रैन भई क्षमासी रैन मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे मेरा कहे प्रभु कब्र मिलोगे, दुख में तने सुख देन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है, इश्त याराते सौंप के सब कुछ कितना मजबूर बना देता है, दौलते दर्दे दो आलम देकर दिले रंजूर बना देता है, फिर इनायत ये कि दर्द दिल को एक नासूर बना देता है, बाल ऊपर करके सपुर्दे सोलह हमांतन नूर बना देता है, बेबसर आंख को तेरा जलवा मतलाए नूर बना देता है। लाख लोग बनाता है परमात्मा, तो बड़ी उसकी कृपा है कि एक उसमें मस्त भी बना देता है। लाख होशियार बनाता है तो एक मस्त बना देता है। उन लाख होशियारों से जीवन रेगिस्तान जैसा बन जाता है, उस एक मस्त के कारण थोड़ा मरुद्धान रहता है, थोड़ी हरियाली रहती है। मेरा उन थोड़े से मस्तों में से एक है जो लाख के पीछे एक ही होता है। मेरा एक मरुद्धान है, उसके पास आओगे तो शीतल हो जाओगे, उसमें डूबोगे तो मोती पाओगे, वहां बड़ी हरियाली है, बड़ी बहार है। मेरा एक वसंत है ऐसा जहां पतझड़ आना बंद ही हो गया, वहां अब गीत ही लगते और अगर आंसू भी पाओ तो आनंद के ही पाओगे, और उसे मांगते भी देखोगे तो सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं। मस्त ही मांग सकते हैं परमात्मा को, होशियार तो और कुछ कुछ मांगते हैं, धन मांगते, पद मांगते, प्रतिष्ठा मांगते, होशियार तो कचरा मांगते, होशियारी कचरा है। यहां धन्यवागी हैं वे थोड़े से लोग जो होशियार नहीं, जो सरल चित्त हैं, जो भोले भाले। इस जीवन में जो भी विराट है वो उन्हीं के आंगन में बरसता है जो भोले भाले। होशियारी से सावधान रहना, होशियारी नहीं तुम्हें डुबाया है, होशियारी नहीं तुम्हारे पैरों में जंजीरें डालती, होशियारी नहीं तुम्हारे गले में फांसी लगा रखी। और मजा यह है कि तुम सोचते हो तो होशियारी से ही इस सब से बच जाएंगे, तुम सोचते हो रास्ता निकाल लेंगे अपनी ही बुद्धिमानी से, अपनी ही समझदारी से कुछ उपाय कर लेंगे। तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारा कारागृह है, इसी से तुम उपाय कैसे करोगे। जब भी कोई इस कारागृह से सरका है तो मस्ती के द्वार से सरका है, उस मस्ती को कहो समाधि, कहो भाव, उस समाधि को कहो हाल, उस समाधि को जो तुम्हें नाम देना हो। लेकिन जो भी इस कारागृह से खिसका है वो मस्ती से खिसका है। मस्ती का मतलब ठीक से समझ लेना तो मीरा का मतलब समझ में आ जाए। मस्ती का मतलब होता है मेरे किए कुछ भी ना होगा, समझदारी का अर्थ होता है मैं सब कर लूंगा, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं, मैं पर्याप्त हूं। अगर आज तक नहीं कर पाया हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी पूरी बुद्धिमानी नियोजित नहीं की है, जो आज तक नहीं हुआ कल करूंगा। आज तक अगर हारा हूं कोई फिक्र नहीं, इन सारी हारों से मेरी समझदारी और निखर गई है, कल जीतूंगा। समझदारी कहती है कि अंततः मैं सफल होने ही वाला हूं। समझदारी एक तरह का अहंकार है कि कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मुझे किसी परमात्मा की जरूरत नहीं, मुझे किसी सदगुरु की जरूरत नहीं। इसी अहंकार से आदमी उलझा है और ये जाल रोज बढ़ता चला जाता है। जीसस ने कहा है, जो छोटे बच्चे की भांति होंगे वही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। छोटे बच्चे की भांति, छोटे बच्चे के पास क्या है जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं जीसस? छोटे बच्चे के पास समझदारी नहीं। क्या है ये कहना ठीक नहीं है, छोटे बच्चे के पास कुछ है जो नहीं है और जो तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है। समझदारी तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है, छोटे बच्चे के पास कोई समझदारी नहीं। उसकी आंखें शास्त्र सिद्धांत से शून्य है और इसलिए आश्चर्य से लबालब है। और जहां आश्चर्य है वहां परमात्मा का दर्शन है। जितने तुम समझदार होते जाते हो उतना ही आश्चर्य मरता चला जाता है। फिर तुम्हें कोई चीज आश्चर्यचकित करती ही नहीं, फिर कोई भी वस्तु रहस्यपूर्ण नहीं मालूम होती। फिर तुम ये कोयल की आवाज सुनते हो तो भी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। फिर तुम वृक्षों में खिले फूल देखते हो मगर वे सामान्य हो गए। तुम जानते ही हो कि ये गुलाब का फूल है, कि ये चमेली, कि ये चंपा, क्या खाक जानते हो। अंग्रेजी के महाकवि टेनिसन ने कहा है, अगर मैं एक फूल को पूरा समझ लूं, पूरा पूरा, तो इस अस्तित्व में फिर कुछ भी समझने को शेष नहीं रह जाता है। एक फूल में सब समाया हुआ है, सब शानदार है, अतीत वर्तमान भविष्य। एक फूल में सारा सौंदर्य छिपा है, सारा सत्य। एक फूल में सारा अस्तित्व झलक रहा है। एक छोटे से फूल को भी अगर पूरा समझने जाओगे तो तुम्हें पूरा अस्तित्व ही समझना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे। और पूरे अस्तित्व को कौन कब समझ पाया है? पूरे अस्तित्व को न कोई कभी समझ पाया है और न कोई कभी समझेगा। ये पूरा अस्तित्व ऐसा नहीं जैसे अखबार में छपी हुई क्रॉसवर्ड पहेली होती, घड़ी आधा घड़ी में हल कर ली और फिर फेंक दी। अस्तित्व ऐसी पहेली है जो सदा पहेली है और सदा पहेली रहेगी। पहेली होना अस्तित्व का स्वभाव है, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। अस्तित्व का पहेली होना, अस्तित्व पहेली है, इसका कोई हल नहीं है। और बुद्धिमान आदमी हल खोजने की कोशिश करता है, बुद्धिमान आदमी हल बनाने की कोशिश करता है। वो गणित तर्क का जाल फैलाता है और सोचता है इस जाल में रहस्य की मछली फंस जाएगी। रहस्य की मछली फंस ही नहीं सकती, रहस्य की मछली केवल आश्चर्य से भरे हृदय में फंसती। आश्चर्य ही उसके लिए जाल है। छोटे बच्चे की आंखों में आश्चर्य है और छोटे बच्चे की आंखों में आशा है। वो आशा तुम्हारी खो गई, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बड़ी होती जाती वैसे वैसे निराशा ठहरती जाती, धीरे धीरे निराशा की धूल जम जाती। निराशा क्यों आ जाती जीवन में? निराशा के आने का वही कारण है, वही अहंकार कि मैं सब सुलझा लूंगा। और बार बार तुम पाते हो कि सुलझता तो है नहीं और अहंकार छूटता भी नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि मुझसे नहीं सुलझेगा, हे प्रभु तू सुलझा दे, ये तुम्हारे अहंकार के विपरीत। ये तुम कैसे कहो? ये तो कमजोर लोग कहते होंगे, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, तुम ये कैसे कहो? तुम कैसे हथियार डाल दो? तुम तो प्रभु पर आक्रमण करने निकले हो, तुम तो उसे भी जीतने की आकांक्षा रखते हो। तुम कोशिश करते हो, हर कोशिश पराजय में परिणित हो जाती। तुम दौड़ते हो, हर दौड़ गड्ढे में ले जाती। तो धीरे धीरे निराशा इकट्ठी होने लगती। कितने दूर तक आशा को बचाए रखोगे? गलत दिशा में जो चला है वो आज नहीं कल निराश हो ही जाएगा। आशा तो ठीक दिशा नहीं बनी रह सकती। न मिले सत्य आज, लेकिन मिलता हुआ मालूम भी पड़ता रहे तो भी आशा बनी रहती। दूर हो सूरज कोई फिक्र नहीं, पर आंखों में दिखाई तो पड़ता रहे। मगर अगर तुम पीठ सूरज की तरफ करके चले हो तब तो आंखों में भी दिखाई नहीं पड़ता। दूर का तो सवाल ही नहीं, दूर पास का प्रश्न ही नहीं, और तुम चलते ही जाते हो अंधेरे की तरफ। जिससे जब कहते हैं छोटे बच्चे की भांति जो है वह धन्यभागी है, क्यों? क्योंकि अभी उसकी आशा कायम है। अभी उसने निराश होने का उपाय ही नहीं किया, अभी अहंकार की मान के चला ही नहीं, इसलिए हारा नहीं। इस सूत्र को खूब ख्याल में ले लेना, जो जीतने चला है वो हारेगा, जो जीतने चला है वो निश्चित हारेगा, और जब हारेगा तो निराशा पकड़ेगी, उदास हो जाए, छाती पर पत्थर पड़ जाएंगे, हिम्मत खो जाएगी, साहस खो जाएगा, जीवन में आस्था खो जाएगी, जीवन दुश्मन मालूम होने लगेगा, तो फिर आस्था कैसे होगी, मित्र तो नहीं मालूम होगा जीवन, तुम जो भी करते हो जीवन उसे मिटा डालता, तुम जो भी बनाते जीवन उसे नष्ट कर देता, तुम जिस तरफ जाते वहीं हार देता है जीवन, तो जीवन मित्र कैसे हो सकता है, और जब जीवन मित्र नहीं है तो क्रोध पैदा होता है, विध्वंस पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है कि हम बना तो नहीं सकते तो चलो मिटा दें, कुछ नहीं कर सकते तो मिटा दें। आदमी अपनी असहाय अवस्था को स्वीकार न करके मिटाने में लग जाता है कि कम से कम मिटा तो सकते। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में जो बड़े से बड़े हत्यारे हुए वे बड़े से बड़े महात्मा हो सकते थे। उनमें और महात्माओं में इतना ही फर्क है कि महात्मा सृजन की दिशा में चले गए, अपराधी भयंकर पापी विध्वंस की दिशा में चले गए। विध्वंस की दिशा में गए ही इसलिए कि बना तो नहीं सकते तो कम से कम तोड़ तो सकते, कुछ तो कर लें। एक आदमी को बनाना तो मुश्किल है, मुश्किल क्या असंभव है, लेकिन हम हजार आदमी मार तो सकते, चलो यही ठीक, लेकिन कुछ अपना कर्तव्य तो दिखा दे। चंगेज खान और तैमूर लंग और अडोल्फ हिटलर वही दिखा रहे हैं, वो इस बात की घोषणा है कि मेरा अहंकार बना तो नहीं पाता लेकिन मिटा तो सकता हूं, चलो यही ठीक, यही करके रहूंगा, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ सकता। जो यहां जीतने चला है वो हारेगा, जीत की आकांक्षा में हार छिपी, जीत की आकांक्षा बीज है हार के वृक्ष का। जो जीतने नहीं चला है वही जीतता है, जो हारने चला है वही जीतता है, वही मस्त का मार्ग है। वो कहता प्रभु मुझे हराओ, वो कहता मुझे डुबाओ, वो कहता मुझे मिटाओ। ये मस्त ही कह सकता है, बुद्धिमान कैसे कहेगा, बुद्धिमान तो ये बात ही पागलपन की समझेगा कि मिटाओ मुझे डुबाओ, ये बात कैसी हो रही। बुद्धिमान तो परमात्मा का भी सहारा मांगता है, तो मैं कैसे जीतूं इसी में सहारा मांगता है, मैं कैसे और शक्तिशाली हो जाऊं। बुद्धिमान कहता है मेरी शक्ति बढ़ाओ, मस्त कहता है मेरी शक्ति बिल्कुल ले लो, मुझ में कुछ छोड़ो ही मत, मुझे खाली कर दो, क्योंकि खाली होके ही मैं तुम्हारा हो पाऊंगा, मेरे में थोड़ी भी शक्ति रही तो मैं गलत ही करूंगा, मुझसे गलत ही होगा, मैं गलत हूं, मेरा होना ही गलत है, तुम मुझे पहुंच डालो। लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है, मखमूर मस्त दीवाने पागल बहुत थोड़े, लेकिन उन्हीं थोड़ों के कारण जिंदगी में थोड़ी रौनक है, अर्थ है, गरिमा है। जरा तुम सोचो कि मीरा ना हो, कबीर ना हो, कबीर की जगह एक और कुबेर हो जाए, तो जिंदगी में जो थोड़ा बहुत अर्थ है कहीं कहीं किरण फूटती मालूम पड़ती है, वो भी ना फूटे। इस अंधेरी रात में जो कोई तारा जगमगाता है वो भी ना जगमगाए। इन कांटों में जो कभी कभी एक फूल खिल जाता है वो भी ना खिले। ये थोड़े से जो पागल थे, जीसस ने कहा है इन्हीं के कारण जीवन में नमक स्वाद है। दीस आर द साल्ट ऑफ द अर्थ, ये वचन प्यारा है, ये पृथ्वी के नमक है, इन्हीं के कारण जिंदगी बेरोनक नहीं हो पाती, बेस्वाद नहीं हो पाती। ये थोड़े से लोगों पर ही आशा है, मगर इन थोड़े से लोगों का सूत्र बड़ा सरल है। काश तुम बुद्धिमानी को जरा एक किनारे रख के समझो तो सूत्र बड़ा सरल है। इनका सूत्र इतना ही है कि हम बहुत छोटे हैं, अस्तित्व विराट है, हम विराट के खिलाफ लड़के कैसे जीत सकेंगे? ये तो ऐसे ही जैसे एक बूंद सागर से लड़ने लगे, कि एक किरण सूरज से लड़ने लगे, कि एक पत्ता वृक्ष से लड़ने लगे। ये बुद्धिमानी तो पागलपन है, ये बुद्धिमानी बुद्धिमानी नहीं। ये तो ऐसे ही जैसे एक छोटी सी लहर और नदी से लड़ने लगे, कैसे जीतेगी? जीत की तो कोई उपाय ही नहीं रहा, पहला कदम ही गलत दिशा में पड़ रहा है। लहर जीत सकती नदी के साथ, तुम भी जीत सकते हो परमात्मा के साथ, मगर परमात्मा के साथ होने के लिए तुम्हें पहले बिल्कुल मिट जाना होता है, तभी तुम उसके साथ हो सकते हो। तुम्हारी थोड़ी भी अकड़ भीतर बनी रहती उतनी ही तुम्हारी दूरी बनी रहती, उतना ही फासला बना रहता है। परमात्मा दूर नहीं है, तुम परमात्मा से दूर हो। परमात्मा बिल्कुल पास है, मगर तुम अपनी लड़ाई के कारण दूर हो, तुम अपनी अकड़ से मरे जा रहे हो। और आदमी इन्हीं अकड़ के कारण न मालूम कितने विधि विधान खोज लेता, धर्म के नाम पर भी उपवास करेगा, व्रत करेगा, धूप में खड़ा होगा, शरीर को कोड़े मारेगा, कांटों पर लेटेगा, और न मालूम कितने तरह की मूढ़ताएं करेगा। ये मूढ़ताएं हैं और ये रुग्ण स्थितियां हैं, इनको तुम पूजा देते रहे हो, मगर ये चित्त से विक्षिप्त लोग हैं, ये स्वस्थ लोग नहीं है। ये फिर भी वही लड़ाई जारी है, अब नए ढंग से लड़ाई जा ली। पहले ये रुपया कमा के लड़ रहे थे, अब ये पुण्य कमा के लड़ रहे हैं, मगर ये परमात्मा को हराने को तैयार है। ये कहते हैं कि ठीक है, तब से होगा तो तब से, मगर जीत के रहेंगे, गला देंगे अपने को, शरीर को काट डालेंगे, लेकिन जीत के रहेंगे। सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है, लेकिन एक मैं को दांव पे लगाने को तैयार नहीं। वो मैं पहले धन के कारण भरता था, अब तप के कारण भरता है। पहले भी ये सिंहासन पे विराजमान थे, वो सिंहासन सोने का था, अब इन्होंने पुण्य का एक सिंहासन बना लिया, व्रत त्याग तपश्चर्या का सिंहासन बना लिया, लेकिन सिंहासन पर ये अब भी बैठे हुए। भक्त कहता है उतरो सिंहासन से, ये सिंहासन उसका है, अंशी का है, अंश का नहीं, सागर का है, बूंद का नहीं, विराट का है, क्षुद्र का नहीं। उतरो सिंहासन से, जगह खाली करो, और तुम्हारे जगह खाली करते ही वह तुम्हें भर देता है। इतना ही सरल है मामला, इसलिए जीसस कहते हैं छोटे बच्चे की भांति मखमूर बनो, मस्त बनो। छोटे बच्चे में मस्ती देखी, और अकारण होती है मस्ती, तभी मस्ती। तुम जब चुनाव में जीत जाते हो तब तुम बैंड बाजे में बड़ी मस्ती प्रकट करते हो, वो मस्ती नहीं है, क्योंकि उसमें कारण है। जिसमें कारण है वो मस्ती नहीं। तुम्हें धन मिल गया, लॉटरी खुल गई तुम्हारे नाम, तुम बड़े मस्त हो, पार्टी दी है, घर में संगीत बह रहा है, लोग नाच रहे हैं, मगर ये मस्ती नहीं, इसमें पीछे कारण है। लॉटरी न मिलती तो तुम मस्त नहीं हो सकते थे, चुनाव न जीतते तो तुम मस्त नहीं हो सकते थे। ये मस्ती बाहर इसका आधार है, ये मस्ती तुम्हारे भीतर से आविर्भूत नहीं। मखमूर उसे कहते हैं जिसकी मस्ती उसके भीतर से आती है, जो शराब तो पीता है लेकिन भीतर की पीता है, बाहर की नहीं। जिसकी मस्ती अकारण, छोटे बच्चों की मस्ती अकारण होती, छोटे बच्चे की मस्ती उसके भीतर से होती, वो अपनी मस्ती के कारण दौड़ता है। तुम मस्ती पाने के लिए दौड़ते हो, छोटा बच्चा उछल कूद कर रहा है, इसलिए नहीं कि कुछ उसको लॉटरी मिल गई, कि चुनाव जीत गया, कि प्रधानमंत्री हो गया, कुछ भी नहीं। उछल कूद कर रहा है क्योंकि मस्ती है भीतर, ये मस्ती को तो छलकाना पड़ेगा, ये मस्ती नाच रही है। तुम्हें हैरानी भी होती कि कारण क्या है, क्यों इतने खुश हो? कारण की कोई जरूरत नहीं, खुशी स्वाभाविक है, जैसे बच्चे की खुशी स्वाभाविक है। ख्याल करना, बच्चा दुखी होता है जब कारण हो, और खुश होता है अकारण। एक बच्चा अपने झूले में पड़ा मस्त हो रहा है, अपना अंगूठे चूस रहा है, अब ये भी कोई चूसने की चीज है, मगर मस्त है, आनंदित हो रहा है, गदगद है, फिर रोने लगा। रोने लगा तो भूख है कारण, जब मस्त था तो कोई कारण न था। बच्चा दुखी होता है कारण से, सुखी होता है बिना कारण के। तुम्हारी हालत ठीक उल्टी, सुख के लिए कारण खोजते हो, दुखी अकारण। इधर मैं रोज लोग देखता हूं, रोज एक के बाद एक कतार मुझसे मिलते रहते, बड़े दुखी, कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उनसे भी जरा खोजबीन करके पूछो तो वो भी कहते हैं हमें भी पता नहीं चलता कि कारण क्या है, मगर दुख है ये बात पक्की। जिंदगी में कुछ नहीं मालूम होता, सब थोथा है। ये तो जीवन का बिल्कुल गणित उल्टा कर लेना हुआ, ये तो तुम शीर्षासन करने लगे। इस प्रक्रिया को बदलना होता है। इसलिए अगर तुम अकारण हंसोगे तो लोग चौंकेंगे कि पागल तो नहीं हो गए, किस कारण हंस रहे हो। इसलिए अगर कोई अकारण हंसे तो उसे लोग पागल कहते। यहां आश्रम में हमारी अंतेवासी है सत्या, वो हंस रही 3 महीने से अकारण। 3 महीने तक कोई हंस भी नहीं सकता, कारण तो होते नहीं, इतनी देर चलते ही नहीं, लॉटरी मिली खत्म, चुनाव जीते गया, 10-15 दिन बाद मुसीबत शुरू, जिन्होंने वोट दिया था वही खड़े छाती पे कि अब आश्वासन का क्या हुआ, जो वचन दिए थे वो पूरे करो। बाहर से आया कारण थोड़ी देर चल सकता है, लेकिन सत्य 3 महीने से हंस रही। पहले तो खुद भी डरी कि ये क्या हो रहा, क्योंकि रात बिस्तर पे पड़े पड़े नींद खुल गई और हंसी आ जाए। उसके पति भी यहां है, वो भी मेरे पास भागे आए कि मामला क्या, ये पागल तो नहीं हो रही, क्योंकि पड़े पड़े बिस्तर तो कोई कारण ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और ऐसा हंसती है खिलखिला के और फिर रुकती नहीं, और अगर इससे पूछो क्यों हंस रही तो और हंसती, इससे पूछना भी खतरनाक है। और इसका जो कुछ भी हो, मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये इस तरह चलते ही रहा तो, क्योंकि सुबह बैठी है हंसने लगती, दोपहर बैठी है हंसने लगती, कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। उससे मैंने पूछा कि तुझे क्या हुआ, उसने कहा कुछ कह नहीं सकती क्या हुआ, बस एक गुदगुदी आती भीतर से आती, एकदम भीतर जैसे कोई गुदगुदाने लगता है, फिर रोकना मुश्किल हो जाता है, फिर हंसती हूँ और दूसरों को परेशान देखती हूँ तो और हंसी आती है, ये भी खूब रहा, फिर अपनी हंसी पे हंसती हूँ कि ये मैं क्या पागल हो जा रही हूँ, फिर इसका कोई अंत ही नहीं। नींद कम हो गई है मगर कोई थकान नहीं, और हंसी नहीं थी जिंदगी भर से, कारण होता था तब भी नहीं हंसी थी, हंसना उसकी आदत में शुमार नहीं था। इसलिए पति और भी हैरान कि ये तो इस तरह की थी ही नहीं कभी, गंभीर, सदा गंभीर। मेरे पास भी जब आती थी 3 महीनों के पहले तो सदा रोती, कुछ ना कुछ शिकायत, कुछ ना कुछ गलत दुनिया में हो रहा, कहीं उसे शांति नहीं, कहीं चैन नहीं। इधर 3 महीनों में हालत बिल्कुल बदल गई है। मैं उससे कहता था सत्या रुक, थोड़ी प्रतीक्षा कर, थोड़ी और प्रतीक्षा कर। अब कहती किसी तरह मेरा ये हंसना रोको, ऐसा हेमा को भी हुआ था, अभी रोके रहती है अपनी हंसी, मगर जब आती है तो फिर रोकना उसे मुश्किल हो जाती। 3 दिन तक सतत हंसती रही थी, बिना सोए बिना खाए पिए, लोग तो पागल ही कहेंगे। और ऐसी हंसी का गुणधर्म ही अलग होता है, उसकी ताजगी अलग होती, वो कहीं बड़े दूर से आती, जैसे परमात्मा तुम्हारे भीतर हंसा, वो तुम्हारी नहीं होती, तुमसे आती जरूर है, तुम्हारी नहीं होती। मस्ती का अर्थ होता है आनंद स्वभाव है, दुख स्वभाव नहीं। आनंद सतत होना ही चाहिए, दुख कभी कभी हो जाए चलेगा, भोजन में चटनी की तरह चल सकता है, मगर तुमने चटनी का भोजन बना लिया है, तुम उसी का भोजन कर रहे हो, तो स्वभावतः तुम्हारे जीवन में बड़ी कुरूपता हो गई, अंधेरा हो गया, अमावस हो गई। लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है, एक मस्त पैदा होता है आदमी लाखों में कभी विरला होता है। मीरा उन विरले लोगों में से एक है। ये सारे गीत उसकी मस्ती के गीत हैं, ये भीतर की गुदगुदी जिसे वो संभाल नहीं पा रही, जो बाहर बही जा रही, मीरा को तुम रोते भी पाओ तो अपने आंसुओं जिसे आंसू मत समझना, वे आंसू परम आनंद के, वे आंसू परम आह्लाद के। मीरा को तुम परमात्मा की शिकायत करते भी पाओ तो भूल के भी ऐसा मत समझना कि वो शिकायत कर रही, वो तो प्रेम के शिकवे, शिकायत नहीं, वो तो प्रेम की मान मनोवल है, रूठना इत्यादि है। वो जो परमात्मा से प्रार्थना करती कि और आओ और आओ और आओ, वो तो सिर्फ इस बात की खबर है कि प्रेम कभी तृप्त नहीं होता। प्रेम तृप्त हो ही नहीं सकता, जितनी तृप्ति मिलती प्रेम को उतना ही प्रेम विराट होता जाता है, जितना मिलता है उतना और मिलने की संभावना साफ होती जाती है, जितना मिल जाता है इससे और भी ज्यादा मिल सकता है, इसका भरोसा बढ़ता है। फिर परमात्मा से कोई तब तक तृप्त नहीं होता जब तक कि उसी में लीन ना हो जाए, तो विरह। लेकिन विरह का ये मत समझना मतलब कि मीरा को परमात्मा मिले नहीं, विरह का इतना ही मतलब है कि मिले हैं और मिलने से ही उपद्रव शुरू हुआ है, मिले हैं और विरह जगा है। तो दुनिया में दो तरह के विरही है, एक तो वे जिन्हें परमात्मा नहीं मिला है, उनका विरह बहुत गहरा नहीं होता, क्योंकि जो मिला ही नहीं उसका विरह भी कैसे करोगे। रो भी लोगे कभी कभी तो तुम खुद ही पाओगे कि रोना कुछ उधार है। जिसको कभी देखा नहीं उससे प्रेम कैसा, जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई उसकी याद कैसी, उसका स्मरण कैसा, जिसने कभी तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं लिया उसके स्पर्श का तुम्हें अनुभव ही नहीं है, तो उसके आलिंगन की आकांक्षा में सच्चाई कितनी हो सकती। तो भक्तों के साथ याद रखना, उनके विरह का मतलब तुम सदा ऐसा मत समझ लेना कि उन्हें परमात्मा नहीं मिला इसलिए रो रहे हैं। तुम्हें मैं ये सचेत कर देना चाहता हूं, वो रो ही इसीलिए रहे कि मिला है और मुश्किल हो गई। मिला क्या कि मुश्किल हो गई, स्वाद ले लिया है, ऐसा स्वाद ले लिया कि उस स्वाद के कारण संसार के सारे स्वाद तो एकदम फीके हो गए, ये अड़चन हो गई। पहले जिन चीजों में रस था वो रस गया। यहां एक फर्क समझना, जिसको तुम त्यागी कहते हो वो पहले संसार में रस छोड़ता है, वो सोचता है संसार में रस छूटे तो परमात्मा में रस लगे, छूट छूट के भी नहीं छूटता, लड़ता झगड़ता है, भागता है, इधर उधर दौड़ता है, आंखें बंद करता है, व्यायाम प्राणायाम करता है, सब तरह के उपाय करता है, संसार से दूर दूर निकल जाता है हिमालय में कि न रहेगा संसार न रस आएगा, मगर कुछ नहीं होता, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रस का अनुभव किया है वो पीछा करेगा। सच तो यह हिमालय पे ज्यादा पीछा करेगा बजाय बस्ती में रहने के, बस्ती में तो उपाय भी, हिमालय पे उपाय भी नहीं रह जाएंगे, सिर्फ भागती अंधी वासना रह जाएगी, झंझावात होगा भीतर एक वासना का, याद आएगी उन स्वादों की जो लिए थे। स्त्रियां साधारण थीं जिनको तुम छोड़ आए हो, हिमालय की गुफा में बैठे बैठे वे सब अप्सराएं हो जाएंगी, तुम्हारी भूखी वासना उनको रंग देगी रूप देगी, उनको साज सजाएगी संवारेगी। भागने से नहीं कुछ होता, लेकिन वो असाधारण गणित है आदमी का कि जिस परिस्थिति में वासना जगती है वहां से भाग जाओ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये बांसुरी कुछ ऐसी कि बिना बांस के बज सकती, ये बांसुरी तुम्हारे भीतर है, इसका बांस से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वासना तुम्हारे भीतर है, बाहर तो परिस्थितियां केवल उकसाने का काम करती, तुम भाग गए तो इससे कुछ हर्ज अंतर नहीं पड़ेगा, भीतर जो है वो भीतर है, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। भक्त की प्रक्रिया दूसरी, भक्त पहले परमात्मा में रस को लगा लेता फिर अपने आप संसार में विरस हो जाता है। भक्ति की प्रक्रिया विधायक है, त्यागी की प्रक्रिया नकारात्मक है। अगर चुनना हो तो भक्त की चुनना, उसका साफ सुथरा मार्ग है, वो ये कहता है पहले परमात्मा में थोड़ा रस लगाए। तो पहले तो भक्त रोता है, उस रोने में बहुत वजन नहीं होता, बहुत बल नहीं होता, उस रोने में सिर्फ जीवन की पीड़ा होती, उन आंसुओं में इस जीवन में कुछ सार नहीं मालूम पड़ता, इसका विषाद होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त में विषाद बढ़ता जाता है, विरह बढ़ता जाता है, एक घड़ी आती क्रांति की। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं 100 डिग्री पे भाप बन जाता है, ऐसे ही विषाद को गर्म करते करते, गर्म होते होते एक डिग्री, एक खास जगह हर एक में अलग अलग होती। आदमी पानी जैसा नहीं है कि सब आदमी 100 डिग्री पे भक्त हो जाएं। हर आदमी में अलग अलग होती है क्योंकि हर आदमी अलग अलग यात्रा करके आया है, जन्मों जन्मों के अलग अलग संस्कार है। एक एक आदमी अपने आप में एक दुनिया है, उस जैसा दूसरा कोई आदमी नहीं है। तो कब होगी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई विषाद में पड़ता ही रहे तो एक दिन होती जरूर है, और सब में अलग अलग समयों में होती, अलग अलग घड़ियों में होती, इसलिए भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती, लेकिन होती निश्चित है। रोते रोते एक दिन तुम पाते हो कि रोने का गुणधर्म बदल गया। अब तक रो रहे थे विषाद से, एक दिन अचानक पाते हो कि अब विषाद नहीं, हास्य के, आनंद के, सुख के आंसू आने शुरू हो गए। वो क्रांति का क्षण है, तुम अचानक पाते हो सारा गुणधर्म बदल गया। अब भीतर तुम इसलिए नहीं रो रहे हो कि परमात्मा नहीं मिला है, इसलिए रो रहे हो कि अब उसकी झलक मिली है, अब झलक और मिले, अब झलक बार बार मिले, अब झलक रोज रोज मिले, अब झलक हर पल मिले, अब एक पल को भी आंख से ओझल ना हो। ये उसी आनंद की अवस्था में गाए गए भजन है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, मीरा कहती है कोई मुझे खबर कर देना अगर प्रभु आए, क्योंकि मैं तो ऐसे रोने में लगी हूं कि मुझे पता ही नहीं चलेगा। वो द्वार पे आके खड़े हो जाएं और मैं अपना रोना ही करती रहूं, ये मेरे आंसू बहते ही रहे, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं, कोई मुझे खबर कर देना, वे द्वार पर दस्तक दे, तो ऐसा ना हो कि मैं स्वागत को तैयार भी ना हो। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, और कोई खबर मुझे दे देना कब आने को है, कब तक आएंगे, ताकि मैं तैयारी कर लूं। ये बात ऐसी नहीं है कि मीरा ने प्रभु ना जाने हो, जाना है, उनका आगमन देखा है, उनकी बांसुरी सुनी है, उनके पग ध्वनि का इसे स्मरण है, मगर ये कह रही कि मैं इतनी विफल हो रही हूं उनके वियोग में, मैं ऐसी रो रही हूं, मैं ऐसी लौट रही हूं जमीन पर, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं, मुझे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता, मेरा चित्त उन्हीं पुराने स्मरणों से भरा है, उनकी तस्वीर मेरे भीतर, कहीं ऐसा ना हो कि वो सामने खड़े हो जाएं और मैं तस्वीर से ही उलझी रहूं। स्वामी रामतीर्थ कहते थे एक प्रेमी दूर देश चला गया, वो अपनी प्रेसी को पत्र लिखता कि अब आता हूं, लेकिन उलझन बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, प्रेसी थक गई, अंततः वो एक दिन यात्रा की, उसने उस दूर के गांव पहुंच गई। जब वो पहुंची उसके द्वार पर तो सांझ का दिया जल चुका था, वो दिया जलाए, टेबल पर झुका कुछ लिख रहा था, तो वो द्वार पर ही बैठ गई, उसके काम में बाधा न थे, उसका लिखना पूरा हो जाए, और वो पत्र लिख रहा था इसी प्रेसी को। प्रेसी द्वार पर बैठी, प्रेमी पत्र लिख रहा है इसी प्रेसी को, इस ख्याल में कि वो दूर कहीं जहां छोड़ आया, प्रेमी की आंख से आंसू टपक रहे, और जिसके लिए वो रो रहा है वो द्वार पे बैठा है, जिसके लिए रो रहा है उसे आलिंगन करने में क्षण भर की भी देरी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसे रोते देख के प्रेसी और परेशान हो गई कि वो इतना दुखी है, बीच में बाधा डालनी ठीक नहीं, उसे निपट ही लेने दो अपने दुख से, उसे जो लिखना है लिख लेने दो। और वो प्रेसी को पत्र लिखता था लंबे लंबे, जैसा प्रेमी लिखते, कुछ लिखने को होता भी नहीं तो भी लिखते चले जाते, वो पत्र का अंत ही नहीं आता, मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि लिफाफे में एक सीमा होती, लिखते ही जाते हैं, लिखने को कुछ भी नहीं होता, और ऐसे बहुत कुछ होता है, वो लिखते ही जा रहा है पन्ने पे पन्ने, आधी रात तक वो लिखता रहा, उसने एक बार आंख उठा के ना देखी कि कौन द्वार पर बैठा है, और जब उसका पत्र पूरा हुआ और उसने आंख उठा के देखी तो उसे भरोसा नहीं आया। भरोसा आएगी कैसे, सैकड़ों मील दूर छोड़ाया है, और ये ग्रामीण युवती इस बड़े महानगर में आ जाएगी, उसे खोजती तो सवाल ही नहीं उठ सकता, वो घबरा गया, वो समझा कि कुछ भूल चूक हो रही, कोई भ्रांति हो रही, शायद मैं इतनी देर तक पत्र लिखता रहा, इसी इसी की याद करता रहा, इसी का चेहरा देखता रहा, तो शायद मेरे मन में प्रतिमा समा गई, शायद मैं आत्म सम्मोहित हो गया। तो उसने चौंक कर देखा, उसे भरोसा नहीं आया, उसने स्वागत नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि तू कब आई। वो थोड़ा सा घबराया दिखाई पड़ा कि ये हो क्या रहा है। उसकी प्रेसी ने पूछा, तुम इतने घबराए क्यों हो? तब तो वो बोला, अरे तो तू बोलती भी है। उसने कहा कि मैं यहां हूं और यहां घंटों से बैठी। तब उसे होश आया, तब दौड़ के गले लगा, तब रोने लगा बहुत और कहने लगा, ये भी हद हो गई, मैं तुझे ही पत्र लिख रहा था और जीवित तू यहां मौजूद थी, साकार तू यहां मौजूद थी और मैं कल्पनाओं में उलझा था। मीरा यही कह रही, मीरा कह रही, कोई कहियो रे प्रभु आवन की कि मैं ऐसी ही उलझी न रह जाऊं, मैं ऐसे ही मन ही मन में ना अपनी कल्पनाओं के जाल बुनते रहूं, मैं अपने सपनों में ऐसी ही न डूबी रहूं। अब मुझे अपना होश नहीं है, कोई मुझे कह देना कि प्रभु आ गए, फिर आ गए, कोई मुझे जगा देना। अब मेरी हालत शराबी की है, कोई मुझे घर तक पहुंचा देना, कोई मुझे संभाल लेना, और प्रभु द्वार से खड़े हो तो कोई मुझे हिला देना और कह देना कि वे आ गए, तू अब मत रो, किसके लिए रोती। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की। उन्होंने मेरे मन को भा लिया है, उन्होंने मेरे मन को जीत लिया है, उन्होंने मुझे मिटा दिया है, उन्होंने मुझे अपना निवास बना लिया है। लेकिन फिर भी कभी होते कभी नहीं होते, कभी उन्हें पाती हूं कभी खो देती हूं। ये खोने पाने का खेल चल रहा है। प्रेमी चाहता है सतत 24 घंटे जिससे प्रेम हो उसके पास रहे, जिससे प्रेम हो वो उसके पास रहे। एक क्षण को भी प्रेमी व्यवधान नहीं चाहता। प्रेम की आकांक्षा समग्री भूत रूप से एक हो जाने की है, तादात्म्य हो जाने की। भक्त भगवान में लीन हो जाना चाहता और भगवान को अपने में लीन कर लेना चाहता, द्वी नहीं चाहता, ये द्वैत ना बचे। आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की। मीरा कहती ये भी बड़ा मजा है, आप आते भी नहीं, खुद तो आता नहीं, इतना भी नहीं होता कि पाती ही लिख भेजे, पत्र भी नहीं भेजते, और तुम्हें खूब आदत पड़ गई है मुझे ललचाने की। तुम मुझे दूर खड़े खड़े ललचाते हो, तुम मुझे पुकारते हो दूर चांतारों से, और मैं जितनी तुम्हारे पुकार से भर जाती हूं मुझे लगता है तुम प्रसन्न हो रहे हो। इधर मैं तरफ ही जाती हूं उधर तुम आनंदित हो रहे हो। चोट पर चोट खाए जाते हैं और हम मुस्कुराए जाते हैं, दाग दिल के जलाए जाते हैं, तीरगी यूं मिटाए जाते हैं, दर्द पर दर्द गम पे गम देकर राज्य उल्फत सिखाए जाते हैं, बक्स कर बेबसी और मजबूरी इख्तियार आजमाए जाते हैं, खार फैला के बागे हस्ती में गुलाव गुल खिलाए जाते हैं, बिजलियां गिर रही हैं हम पे इधर वो उधर मुस्कुराए जाते हैं, दर्द पर दर्द गम पे गम देकर राज्य उल्फत सिखाए जाते हैं। एक ऐसा प्रेम का राज तुम सिखाते हो, दर्द पर दर्द देकर गम पर गम देकर, मगर यही रास्ता है। प्रेम पीड़ा में से उमकता है, पीड़ा में ही निखरता है, उज्जवल होता है, पीड़ा में ही कटता है जो जो गलत है। पीड़ा की अग्नि से गुजरे बिना प्रेम का सोना शुद्ध नहीं होता, शुद्ध कुंदन नहीं बनता। दर्द पर दर्द गम पर गम देकर राज उल्फत सिखाए जाते हैं, बक्स पर बक्स कर बेबसी और मजबूरी इख्तियार आजमाए जाते हैं। और एक तरफ तो दे दी है असहाय अवस्था, बेबसी और मजबूरी, और फिर दूसरी तरफ हमारी परीक्षा लिए जाते हैं। इधर बना दिया असहाय और परीक्षा के बड़े मापदंड जिससे गुजरना असंभव मालूम होता है, खार फैला के बागी हस्ती में और सारे बगीचे में कांटे लगा दिए, गुलाब फूल खिलाए जाते और इन कांटों में ही फूल को खिलने की चुनौती, इन्हीं कांटों में फूल को खिलना, इन्हीं पीड़ाओं में प्रेमी को जगना। ध्यान रखना, धन से मिला सुख भी दुख से बदतर, प्रेम से मिला दुख भी धन के मिले सुख से बेहतर। अंतिम निर्णय में प्रेम के लिए जिसने पीड़ा झेली है वही सौभाग्यशाली है, क्योंकि जितना पीड़ा झेलेगा उतना प्रेम का पात्र बनता जाएगा, जितनी पीड़ा झेलेगा उतना ही शुद्ध होता जाएगा, निखरता जाएगा। पीड़ा को जितने अहोभाव से झेलेगा उतने ही परमात्मा के करीब होने लगेगा। सुख में आदमी भटक जाते, तथाकथित सुख में आदमी उलझ जाते, क्षुद्र वासनाएं और क्षुद्र वासनाओं से मिले सुख आदमी को छिछला बनाते। तुमने कभी कोई धनी और गहरा आदमी देखा? जिसके पास सब होता है अक्सर भीतर खाली होता है, भीतर कुछ भी नहीं होता। असल में बाहर सब इसलिए इकट्ठा करता है कि भीतर का खालीपन किसी को दिखाई ना पड़े। जब तुम अमीर के पास जाते हो तो अमीर को नहीं देखते, उसका मकान देखते, उसकी दुकान देखते, उसकी बाजार में प्रतिष्ठा देखते, उसका नाम धाम देखते, अमीर को छोड़ देते। गरीब को तो गरीब को देखना पड़ेगा, उसके पास औस्तों को दिखाने को है नहीं, वही खड़ा है नग्न, उसी को देखना पड़ेगा। अक्सर ये हो जाता है कि जो लोग साधारण सुखों में जीते हैं छिछले हो जाते। रोटरी क्लब और लाइन्स क्लब में तुम्हें उस तरह के लोग मिलेंगे, छिछले, टाई इत्यादि वगैरह बिल्कुल ठीक से लगा के आए हैं, कोट कमीज सब बिल्कुल ठीक है, मगर सब ऊपर ऊपर, भीतर कुछ भी नहीं। आत्मा जैसी चीज बहुत मुश्किल है, उसे खोजनी हो तो कहीं और खोजना पड़ती, फकीरों में खोजनी पड़ती, साध संगत में खोजनी पड़ती। उसे खोजनी हो तो वहां खोजनी पड़ती है जिसने व्यर्थ की चीजों में समय नष्ट नहीं किया है, क्योंकि आखिर समय तो सीमित है, सुविधा सीमित है, शक्ति सीमित है। चाहो जाग जाओ, चाहे धन इकट्ठा कर लो, ऊर्जा तो वही है। चाहे अंतर की संपदा पालो और चाहे बाहर की संपदा पालो, समय तो वही है। जब कोई बाहर का धन इकट्ठा कर रहा है तब कोई भीतर का धन इकट्ठा कर रहा है। भीतर का धन ही असली धन है, क्योंकि मौत उसे छीनती नहीं। बाहर का धन तो छिन जाएगा, थोड़ी देर को चमक आएगी, लोगों की आंखों को तुम चौंधिया दोगे, थोड़ी देर को लोगों को तुम अपने प्रति ईर्ष्या से भर दोगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं, जल्दी ही तुम मिट्टी में पड़े होगे और धूल तुम्हारे मुंह में होगी, और तो तुम्हारे भीतर कुछ था भी नहीं। मौत के समय क्या ले जा सकोगे? जो जिसे तुम सोचते हो बड़ा तुम्हारी कमाई है, उसमें से क्या ले जा सकोगे? मैंने सुना है एक धनी आदमी के संबंध में कि किसी फकीर ने उससे कहा कि देख, इसी धन में मत उलझा रहे, मरते वक्त क्या ले जा सकेगा? उसने कहा, छोड़ो फिक्र, दूसरे न ले गए लेकिन मैं ले जाऊंगा। फकीर बहुत हैरान हुआ, ऐसा किसी ने कभी कहा नहीं था। उसने कहा, तू कैसे ले जाएगा? उसने कहा, देखो तो संयोग की बात, वो आदमी 2 साल बाद मरा, तो फकीर उसके द्वार पर पहुंच गया कि देखें वो कैसे ले जाता है। उसने इंतजाम कर रखा था, अपने नौकरों को कह रखा था कि नाव पर मुझे बिठा के जब मैं मर जाऊं सारी संपत्ति मेरी नाव पर रख देना, वही उसकी वसीयत थी। वकील और अदालत के लोग सामने मौजूद रहेंगे, सब नाव पर रख देना, मेरी लाश भी, और बीच नदी में जाकर नाव डुबा देना। मगर तो भी क्या तुम ले जाओगे? वो जो डूब गई नाव, न तो उसमें तुम हो, अब ले जाने वाला कहां? वो तो उड़ चुका पहले, अब तुम भी वहां नहीं हो और तुम्हारी संपत्ति वहीं गंगा में पड़ी रह जाएगी, उसे तुम ले कैसे जाओगे? ले जाने का कोई उपाय ही नहीं, एक छोटी सी सुई भी तो ना ले जा सकोगे, बड़ी बातें तो छोड़ दो, कुछ भी ना ले जा सकोगे। जो तुम्हारा शुद्धतम भीतर हुआ है वही तुम्हारे साथ जाएगा। तो या तो बाहर की संपदा में उलझे रहो और भीतर को गमा दो, बाहर से अमीर हो जाओ भीतर से दरिद्र हो जाओ, या भीतर की संपदा कमा लो भीतर से अमीर हो जाओ। भीतर से जो अमीर है वही अमीर। सौभाग्यशाली हैं वे जिनको प्रेम की पीड़ा पकड़ती, क्योंकि वे धीरे धीरे भीतर से अमीर हो जाते। प्रेम खूब काटता है, जैसे मूर्तिकार पत्थर को काटता है, छेनी लेके हथौड़ा लेके लगा रहता पत्थर पर, निश्चित ही पत्थर रोता होगा और पत्थर सोचता होगा जो पत्थर नहीं मूर्ति बनाए जा रहे हैं बड़े धन्यभागी। मगर ये ऊपर की बात है, जिस दिन मूर्ति बन जाएगी उस दिन पता चलेगा कि ये पत्थर मूर्ति बन गया, उसमें कुछ घटा। ऐसा हुआ पश्चिम का एक बड़ा मूर्तिकार माइकलएंजेलो, एक दिन संगमरमर पत्थर बेचने वाले की दुकान पर गया। कोई पत्थर खरीदना चाहता था, कोई मूर्ति गढ़ने के लिए, कोई पत्थर उसे जचाने। एक पत्थर सड़क के उस तरफ दुकान की दूसरी तरफ पड़ा था किनारे रास्ते के, वो कई दिन से पड़ा था। माइकलएंजेलो ने कहा ये पत्थर किसका है? उस दुकानदार ने कहा ये मेरा ही है, लेकिन ये इतना अनगढ़ है किसे कोई लेता भी नहीं, वर्षों हम इसको रखे रहे, जगह ही घेरे था, हमने इसे फेंक दिया। इसमें तुम्हारी उत्सुकता है, इसे तुम मुफ्त में ले जा सकते हो, हम चाहते हैं जगह खाली हो। माइकलएंजेलो वो पत्थर ले गए, उसने उस पर 3 साल मेहनत की, उसने उसमें मरियम और जीसस को उभारा। कुछ दिन पहले तुमने अखबारों में खबर पढ़ी होगी, एक पागल आदमी ने वेटिकन के चर्च में जाके जीसस की एक मूर्ति तोड़ दी थी, वो वही मूर्ति थी, वो दुनिया की सर्वाधिक सुंदर मूर्ति थी। मरियम जीसस की मां बैठी है, उसकी आंख से आंसू टपक रहे हैं क्योंकि बेटे को सूली लग गई और जीसस सूली से उतारे गए हैं, वो लाश लिए बैठी, वो अपूर्व मूर्ति थी। जब 3 साल बाद उस संगमरमर के दुकानदार ने वो मूर्ति देखी तो उसे विश्वास भी नहीं आया कि ये उस पत्थर से ये मूर्ति निकल ही नहीं सकती, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, उस पत्थर में ये मूर्ति हो ही नहीं सकती, और तुम्हें कैसे दिखाई पड़ा वो अनगढ़ बेकार सा पत्थर जिसे कोई खरीदने को राजी नहीं था, न मालूम कितने मूर्तिकार इनकार कर चुके थे, तुम्हें उसमें कैसे कुछ दिखाई पड़ा? माइकलएंजेलो का इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं, जब मैं वहां से निकलता था तो मरियम ने मुझे, जीसस ने मुझे पुकारा कि देखो हम यहाँ छिपे पड़े, हमें मुक्त करो। ये बात बड़ी प्यारी है कि माइकलएंजेलो कहता है कि मूर्ति मैंने बनाई नहीं, वो तो मूर्ति में जो छिपा था उसने मुझे पुकारा कि मुझे मुक्त करो। तो मैंने कुछ किया नहीं है, व्यर्थ जो पत्थर इसके चारों तरफ जुड़े थे उन्हें छांट के अलग कर दिया है, बस मूर्ति तो थी ही, प्रकट हो गई। प्रेम ऐसे ही निखारता है जैसे मूर्तिकार छेनी लेके पत्थर को काटता है। पीड़ा बहुत होती लेकिन पीड़ा धन्यभाग, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी मूर्ति निर्मित होती। भक्त भगवान की पीड़ा में जितना जलता है उतना ही भगवान के करीब होने लगता है। एक दिन वो घड़ी आती है कि भक्त तो विलीन हो जाता है, भगवान ही शेष रह जाता है। भक्त तो अनगढ़ पत्थर था, जब मूर्ति उघड़ आती है तो भगवान ही रह जाता है। तुम सभी ऐसे पत्थर हो जिनके पीछे भगवान छिपा है। जब मैं तुम्हें संन्यास देता हूं तो उसी आशा से संन्यास देता हूं जिस आशा से माइकलएंजेलो उस पत्थर को उठा के ले गया था। तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो मुझे पुकारता है उसी की आशा से, शायद कुछ संभावना है, चोट करनी होगी निश्चित। खार फैला के बागे हस्ती में गुंचाओ गुल खिलाए जाते हैं, बिजलियां गिर रही हैं हम पे इधर, वो उधर मुस्कुराए जाते हैं। और पीड़ा बहुत होती भक्त को कि हम यहां मुश्किल में पड़े हैं और तुम वहां खड़े मुस्कुरा रहे हो, आकाशों में बादलों पर सवार चांद तारों में बैठे, तुम वहां मुस्कुरा रहे हो यहां हम पीड़ा से जले जा रहे। लेकिन परमात्मा मुस्कुराता है जब कोई प्रेम से जलता है, क्योंकि परमात्मा को भविष्य पता है, तुम्हें भविष्य पता नहीं। जब कोई बीज टूटता है तो बीज को कैसे पता हो कि वृक्ष पैदा होगा और हजारों फूल लगेंगे और पक्षी मुझ पर बसेरा करेंगे और घोंसले बनाएंगे और यात्री मेरी छाया में विश्राम करेंगे। बीज जब टूटता है तो बीज को कैसे पता हो, ये तो माली जो बैठा है किनारे मुस्कुरा रहा है उसको पता है कि टूटो जल्दी टूटो। ये तो गुरु को पता होता है कि शिष्य जब टूट रहा है नष्ट हो रहा है तो अपूर्व घट रहा है। शिष्य तो तरसता है परेशान होता है, वो तो सोचता है किस झंझट में पड़ गए, पहले ही भले चंगे थे सब ठीक तो था जैसा था ठीक था, न कोई बड़ी आकांक्षा थी न कोई बड़ी पीड़ा थी। बड़ी आकांक्षा के साथ बड़ी पीड़ा आती और परमात्मा सबसे बड़ी आकांक्षा है, इसलिए परमात्मा के साथ सबसे बड़ी पीड़ा आती। जो उस पीड़ा को झेलने को तैयार है वे ही केवल चल पाते। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे बाण पड़ी ललचावन की। ऐसा लगता भक्त को कि इतने खड़े हो पास आ क्यों नहीं जाते, ये दूरी क्यों, ये दूरी बचाते क्यों हो, ये दूरी मिटा क्यों नहीं देते। मेरे तो बस में नहीं, तुम्हारे तो बस में है, मैं ना आ सकूं तुम तक, तुम तो मुझ तक आ सकते हो और खड़े वहां मुस्कुरा भी रहे हो जैसे कोई घाव पर नमक छिड़के। आप ना आवे लिख नहीं भेजे, सांत्वना हो जाती कुछ खबर ही भेज देते, कुछ इतने कह देते कि आऊंगा कल आऊंगा परसों आऊंगा, कुछ आश्वासन दे देते, आश्वासन भी कुछ नहीं कि कब आओगे, आओगे भी कि नहीं आओगे इसका भी कुछ पक्का नहीं, ऐसे दूर खड़े मुस्कुराते ही रहोगे। लेकिन ये प्रक्रिया है, जब तक तुम पूरे तैयार ना हो जाओ परमात्मा झलके देता रहेगा ताकि तुम भूल भी ना जाओ और परमात्मा पास आएगा भी नहीं, क्योंकि जब तक तुम तैयार नहीं हो तब तक कैसे पास आ जाए। झलक देना तो जारी रखेगा ताकि तुम भाग ही ना जाओ भूल ही ना जाओ, बुलाता भी रहेगा पुकारता भी रहेगा, उसका हाथ का इशारा तुम्हें अपनी तरफ खींचता भी रहेगा, चुंबक की तरह तुम उसकी तरफ खींचते भी रहोगे और साथ ही मिलन भी एकदम से नहीं हो जाएगा। इस मिलन और विरह के बीच भक्त डोलता है। मीरा ने इन दोनों के बीच बड़ी डुबकियां ली। ए दोई नैन कहियो नहीं माने, मीरा कहती कि मैं अपने आंखों को भी समझाती हूं, छोड़ो जाने दो आंख बंद कर लो भूल ही जाओ इस बात को, सब अच्छा था, राजमहल था पद प्रतिष्ठा थी वह सब भी गई, जिसके लिए घर छोड़ा वो एकदम हाथ में हाथ नहीं दे देता है, जिसके लिए परिवार छोड़ा वो अभी भी दूर है। सब छोड़ दिया जो छोड़ा जा सकता था, कुछ भी बचाया नहीं, फिर भी ये दूरी क्यों है, अभी दूरी अखरती। हाँ मीरा ने अगर सब न छोड़ा होता तो शायद उसको एक बीच में मन में ख्याल भी रहता कि मैंने अभी कुछ बचा रखा है इसलिए दूरी, सब छोड़ दिया फिर भी दूरी। ये दो ही नैन कहियो नहीं माने, मीरा कहती अपनी आंखों को समझाती हूँ कुछ छोड़ो, ये किस असंभव वासना में पड़ गई मैं, ये कैसी असंभव मांग मैंने खड़ी कर ली अपने जीवन में, ईश्वर को खोजने की झंझट मैंने ली क्यों, प्रेम में पड़ना था तो बहुत थे और प्रेम में पड़ जाती किसे की भी, ये कृष्ण के प्रेम में क्यों पड़ी, जो मिल सकते थे सहज उनके प्रेम में पड़ती, जो मिलना बहुत कठिन मालूम होता उसके प्रेम में पड़ी। समझाती हूं अपने को, आंखें मानती नहीं, आंखें तो झपकती ही नहीं, आंख तो टकटकी लगाए रहती, ये दो ही नैन कहियो नहीं माने, समझाती हूं कि रोने से क्या होगा, वह कठोर है, रोने से क्या होगा, उसका हृदय पत्थर जैसा है नहीं तो कभी कहा जाता, रोने से क्या होगा, लेकिन ये है कि रोए चली जाती और वहां तुम हो कि खड़े मुस्कुराते हो। ये दो ही नैन कहियो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की और ये आंसू है कि बहे चले जाते, इन पे मेरा कोई बस नहीं रहा, अब मेरे हाथ की बात नहीं, अब मैं अवश्य हूं, अब मुझ पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं, ये अहंकार जब नियंत्रण छोड़ता है तो ये घड़ी आती। एक समय तक जब तक अहंकार रहता हम नियंत्रित होते, हमारे भीतर एक सुव्यवस्था होती। अहंकार ने एक इंतजाम कर रखा है, एक शैली बना रखी। अहंकार के जाते ही अराजकता फूट पड़ती, पुरानी व्यवस्था गई, और नई व्यवस्था तो तब आएगी जब परमात्मा उतर आए। अहंकार के छूटते छूटते टूटते टूटते भक्त बिखरने लगता है, खंड खंड होने लगता है, संभालने का कोई तत्व नहीं रह जाता। अहंकार का पुराना केंद्र टूट गया, वो पुरानी कील उखड़ गई और नई कील परमात्मा की अभी तक मिली नहीं। वो जो बीच का अंतराल है वो सर्वाधिक पीड़ा का है, वही आस्था की कसौटी, वही श्रद्धा की परख है। अगर श्रद्धा होगी तो ही टिक पाएगा कोई, नहीं तो लौट जाएगा। वही कसौटी है कि तुम्हारे भीतर आस्था थी। कहां करूं कछु बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहती पंख होते तो मैं उड़ाती, तुमने पंख भी नहीं दिए। आकाश में थे तो मुझे पंख देते, दूर थे तो मुझे शक्ति देते, मुझे पंख नहीं दिए फिर ये आकांक्षा क्यों दी आकाश को छूने की, चांतारों को हाथ में लेने की ये अभिप्सा क्यों थी। ये भक्त का परमात्मा से विवाद है, बहुत विवाद है भक्त के। भक्त ही हकदार है विवाद करने का, दूसरे को तो कोई हक भी नहीं। कहां करूं कछु बस नहीं मेरो, मैं गई मेरा बस गया, पंख नहीं उड़ जावन की, और पंख मेरे पास नहीं को उड़ाऊं, तुम क्यों वहां खड़े हो, तुम्हारे पास तो पंख है, तुम तो आ सकते हो, मैं असहाय, तुम तो असहाय नहीं, मैं निर्बल, तुम तो निर्बल नहीं, मैं पापी, तुम तो महाकरुणावान हो, मेरी हजार भूल चूके मगर तुम क्षमा तो कर सकते हो, तुम तो आ सकते हो। मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, चेरी भयो हूं तेरे दामन की, तेरे पल्ले को पकड़ा है, तू तो अभी पकड़ में नहीं आया लेकिन तेरा पल्ला पकड़ में आ गया। ये बात बड़ी प्यारी है, तेरी तो दास हूं ही, उसकी तो बात छोड़, तेरे दामन की भी दासी हूं, चेरी भई हूं तेरे दामन की। ये तेरा जो छोटा सा पल्ला मेरे हाथ में मेरी मुट्ठी में आ गया इसकी भी गुलाम हो गई। ऐसे यह भी सौभाग्य है कि तेरा पल्ला मेरे हाथ पड़ गया है, पल्ला निश्चित हाथ पड़ जाता भक्त के। परमात्मा के मिलने में समय लगता है लेकिन पल्ला मिल गया तो परमात्मा भी मिलता है, पल्ला ही मिल गया तो अब देर अबेर हो सकती है लेकिन अब असंभावना नहीं। क्या अर्थ होता है परमात्मा के पल्ले के मिलने का, वो जो कभी कभी झलक मिल जाती, कभी कभी किसी शांत क्षण में एकदम सारा जगत रूपांतरित हो जाता है, अभिभूत हो जाता है प्रभु से, वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते वही दिखाई पड़ता, तारे नहीं दिखाई पड़ते वही दिखाई पड़ता, लोग नहीं दिखाई पड़ते वही दिखाई पड़ता है। ऐसे चमत्कारिक क्षण भक्त के जीवन में आने लगते जब वो अपनी आंखें मल कर देखता है कि क्या हो रहा, लोग खो गए ईश्वर है, वृक्ष खो गए ईश्वर है, वही हरा है वृक्षों में, वही जलधार में बह रहा है, वही आकाश में बादल बन के उड़ रहा है। ऐसी छोटी छोटी खिड़कियां खुलती और एक क्षण में सब रूपांतरित हो जाता, हम दूसरे जगत में प्रवेश कर जाते, हम एक दूसरे यथार्थ में प्रवेश कर जाते। ऐसा होता है, यही पल्ला है लेकिन फिर गिर जाते हैं वापस अपनी दुनिया में। ऐसे ही जैसे कोई छलांग लगाए और एक क्षण को आकाश में उड़ जाए फिर जमीन पर गिर पड़े। इस जमीन में हमारे पैर जमानों से गड़े, इस पृथ्वी से हमारा नाता बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों का है, परमात्मा से नाता हमारा बहुत नया है, वो संबंध नया है। ये पृथ्वी की कशिश पुरानी, ये हमें खींच खींच लेती वापस। अक्सर तुमने देखा होगा तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं, चाहे इतने स्पष्ट ना आते हों जैसे मीरा के जीवन में आए, इतने स्पष्ट नहीं आएंगे क्योंकि तुम इतने मस्त नहीं हो, लेकिन कभी ऐसे मौके जरूर आते। इतना अभागा कोई भी नहीं है पृथ्वी पर जिसके जीवन में कभी कभी क्षण भर को किरण नहीं कौंध जाती। किस स्थिति में कौंधेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा जिसके जीवन में कभी कोई किरण न कौंधती हो। भला स्वयं वो भरोसा ना करे, क्योंकि उस किरण की कोई संगति नहीं होती उसके भीतर, उसे खुद ही शक होता है कि मैंने कोई कल्पना कर ली होगी, कि मैंने कोई सपना देखा होगा। कि ये हो कैसे सकता है, या उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके ये प्रतिकूल पड़ता हो, उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें परमात्मा की कोई जगह ना हो तो परमात्मा शब्द नहीं आएगा, या उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं कि इस तरह की बातें तो केवल कल्पना जाल है, तो घटना घटेगी वो समझा लेगा अपने को कि कल्पना का जाल है। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में उन्होंने बड़ी शोधबीन की है इस बात पर कि कितने लोगों को कभी कभी धार्मिक अनुभव होता है, तो बड़ी हैरानी की बात है, हर 5 आदमी में एक आदमी को कम से कम, बड़ी संख्या है 5 आदमी में एक आदमी, 20% आदमियों को कभी कभी झलक मिलती। जब मैं उनका सर्वे पढ़ रहा था तो मुझे कुछ बातें ख्याल में थी, ये जिन लोगों ने कहा कि हाँ हमें कुछ अनुभव होता है इनमें वही लोग हैं जिन्हें ईश्वर पर आस्था है, वे बहुत से लोग जिन्होंने कहा हमें अनुभव नहीं होता, बहुत संभव उन्हें भी अनुभव हुआ हो लेकिन उनकी ईश्वर पर आस्था नहीं, वो ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इनमें वे भी लोग सम्मिलित हैं, और अमरीका जैसे मुल्क में जहां चीजें बिल्कुल ही तकनीकी और वैज्ञानिक और तर्क से भर गई, जहां लोगों ने अपने हृदय को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है, जहां हृदय धड़कते ही नहीं, जहां लोग हृदय से बच के निकल गए सिर्फ खोपड़ी में जी रहे हैं, अगर वहां 20% लोग कहते हैं कि उन्हें ईश्वर की कभी कभी झलक मिली तो आदिवासियों में कितनों को मिलती होगी, दूर जंगल में बसे लोगों को कितनों को मिलती होगी, बड़ी संख्या होगी। मेरे हिसाब से 50% लोगों को सहज ही मिलती, यही अनुपात है हर चीज में, जैसे आधे स्त्री होते दुनिया में आधे पुरुष होते, ऐसे 50 लोग झलक वाले हो 50 लोग गैर झलक वाले होते, ये अनुपात है, ये दोनों एक दूसरे को संभाले रहते। जिसको परमात्मा की झलक मिलती है वो दुनिया को एकदम उजाड़ नहीं देता, क्योंकि वो जो 50% लोग हैं वो दुनिया को बसाए रखते, नहीं तो बाजार कैसे चले, दुकान कैसे चले। मैंने सुना है एक कोयले का दुकानदार था, 2 पार्टनर थे, एक गया एक दिन साधु संघ में और बड़ा प्रभावित हो गया और उसने दीक्षा ले ली, वो वापस आया तो उसने अपने साझीदार को कहा कि अद्भुत आनंद आ रहा है अब तू भी दीक्षा ले ले, मगर वो साझीदार सुने कुछ बोले ना। दिन बीते 2 दिन बीते, निश्चित ही जब किसी को आनंद अनुभव होता है तो अपने निकट को बांटना चाहता है, तुम भी मेरे पास आते तो कभी चाहते तुम्हारी पत्नी आ जाए, पति आ जाए, बेटा आ जाए। वो बड़ी कोशिश करता था कि चल तू भाई एक दफा सुन भी तो, कुछ अद्भुत होता है, मगर उसने कहा कि देख अब ज्यादा मेरे पीछे मत पड़, अगर मैं भी धार्मिक हो गया तो कोयला कौन तौलेगा, कौन कोयला और डांडी कौन मारेगा, ये भी तो सोच। देख रहा हूं जब से तू ये साधु सत्संग में पड़ा है डांडी नहीं मार रहा है, ये दुकान चलानी है कि नहीं। तो ये दुनिया है, यहां दुकान है, यहां आधा आधा है हर चीज में, यहां अगर आधे लोग हृदय पूर्ण जीते हैं तो आधे लोग मस्तिष्क पूर्ण जीते हैं, ये संतुलन बनाए रखते, नहीं तो संतुलन उखड़ जाए। मेरे देखे 50% लोगों को सहजी अनुभव होते, हालांकि वो अपने अनुभवों को संग्रहित नहीं करते और भय के कारण किसी को कहते भी नहीं कि लोग कहेंगे पागल हो गए। कल सुमित्रा का प्रश्न था, सुमित्रा काठमांडू से आई, उसने पूछा कि मैं इतने प्रसन्न कभी भी नहीं थी अपने जीवन में, ये 7 दिन मेरे जीवन में अपार आनंद के दिन थे, मैं कभी हंसी नहीं जीवन में, ये 7 दिन मैं हंसती रही हूं, प्रसन्न रही हूं, गदगद रही हूं, अब मैं डरती हूं कि लौट के जाऊंगी तो कहीं ये खो तो नहीं जाएगा। ये खोने का डर क्यों पैदा होता है? ये डर इसलिए पैदा होता है कि वो लोग जो सुमित्रा को एक ढंग से जानते रहे, यहां तो ठीक है, यहां तो मस्तों की एक जमात है, यहां तुम ना हंसो न रो तो लोग सोचते हैं कुछ गड़बड़, बात क्या है? लेकिन वहां काठमांडू वापस जाएगी तो वहां दूसरे तरह के लोग हैं, उनसे तो ये भी नहीं कह सकेगी कि 7 दिन में आनंदित रही, वो कहेंगे तुम्हारा दिमाग ठीक है, आनंद होता रहा होगा पहले कभी सतयुग में, अब नहीं होता। इस कलयुग में कहां आनंद, किसी जैन से कहेगी कि आनंद, वो कहेगा पागल हो गई हो, पहले होता था, अब पंचम काल चल रहा है, अब कहां आनंद, अंधेरी रात चल रही, अब कहां आनंद। कहेगी कि कुछ झलके मिली, कोई मानेगा नहीं, जब कोई नहीं मानेगा तो कह भी ना सकेगी, कह भी ना सकेगी और प्रकट भी ना कर सकेगी, दबा लेगी। थोड़े दिन में बात जो घटी थी वो स्मृति रह जाएगी, फिर थोड़े दिन में स्मृति धूमिल हो जाएगी, साल दो साल के बाद सोचने लगी कि ऐसा हुआ था, सच हुआ था या मैंने कल्पना कर ली थी, क्योंकि अगर सच था तो टिकता, टिका क्यों नहीं, मन का ही भाव रहा होगा, शायद सम्मोहित हो गई थी, वहां इतने लोग प्रसन्न थे, आनंदित थे, नाच रहे थे, उसी रौ में मैं भी बह गई थी। नहीं तो जो तुम्हारे भीतर यहां हो रहा है वो कहीं भी होगा, काठमांडू में कोई अड़चन नहीं, कहीं कोई अड़चन नहीं। पर अड़चन इस बात से आती है कि हम अपनी बात को प्रकट तक नहीं कर पाते। तुमने कभी सोचा कि तुम्हें ईश्वर का अनुभव हो जाए, तुम अपनी पत्नी से जाकर कह सकोगे कि मुझे ईश्वर का अनुभव हुआ, वो फौरन फोन करेगी पुलिस में कि मेरे पति को कुछ गड़बड़ हो गई, पुलिस भेजो, या खबर करेगी डॉक्टर को कि जल्दी आओ, या अपने रिश्तेदारों को बुलाएगी कि इनको बांधो, इनको कुछ हो गया, इनको ट्रैंक्विलाइजर वगैरह दिलवाओ या इलेक्ट्रिक शॉक, इनको कुछ हो गया। ऐसा हुआ, मेरे एक मित्र यहां से संन्यास लेके काशी गए, कुछ दिन बाद उनकी खबर आई कि मैं अस्पताल में पड़ा हूं, रही खूब मजा, मैं आनंदित हूं इसलिए अस्पताल में पड़ा हूं, घर के लोगों ने जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। मैं उनसे कहता हूं मुझे अनुभव हो रहा, वो कहते हैं तुम चुप रहो, तुम बोलो ही मत, तुम शांति रखो। मैं उनसे कहता हूं मैं शांति के ही कारण तो आनंदित हो रहा हूं, वो मुझे नाचने भी नहीं देते, गाने भी नहीं देते। डॉक्टर है, वो कहता है कि तुम ये गैरिक वस्त्र छोड़ो, इसी से झंझट में पड़े। उन मित्र ने लिखा है कि मुझे लगता है कि ये सब पागल हैं, मगर इन सबको लगता है कि मैं पागल हूं। मैं जिंदगी में कभी इतना आनंदित नहीं था, तब मुझे किसी ने अस्पताल में भर्ती नहीं किया। मेरे बच्चे रोते, वो मुझसे कहते हैं कि आप ठीक हो जाओ, और मुझे हंसी आती कि मैं इतना ठीक कभी था ही नहीं जितना ठीक अब हूं। दफ्तर के लोगों ने मुझे छुट्टी दे दी, वो कहते तुम 2-3 महीने आराम ही कर लो, क्योंकि जाके बैठता हूं टेबल पर प्रसन्न तो उनको जस्ता नहीं। वही पुराना आदमी वो चाहते हैं कि चला आ रहा है घसीटता हुआ अपने को, सिर पर बोझ लिए हुए मरा मराया, किसी तरह वो वही आदमी देखना चाहते। अब मैं क्या करूं? मैंने उनको कहा कि तुम यहां आ जाओ, वो आके गए। मैंने उनको समझाया कि तुम्हें जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, मगर काशी जैसी खतरनाक जगह, ये काठमांडू से काशी ज्यादा खतरनाक, यहां काठ के उल्लू ज्यादा, काशी नहीं, तुम काशी में हो सोच समझ के चलो। जब एकांत में निकल गए, कहीं हंस लिए, नाच लिए, कहीं एकांत में मंदिर में जाके या गंगा में चले गए, वहां अपना उछल कूद कर लिए रेत में जाके, मगर दफ्तर इत्यादि में अगर तुम नाचते प्रसन्न जाओगे, इतने उदास लोग ये बर्दाश्त न कर सकेंगे। और उनकी भी अपनी व्यवस्था है, वो सोचते हैं कि ये स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक दुख है, ये अस्वाभाविक, कुछ गड़बड़ हो रही। फिर उनकी भीड़, अस्पताल भी उनके, डॉक्टर भी उनके, सब उनका जाल है। तुम वहां बिल्कुल अकेले हो, तुम्हें थोड़ा सोच से चलना पड़े। वही मैं सुमित्रा से कहता हूं, ये आनंद तो रह सकेगा, इसमें कोई अड़चन नहीं। द्वार दरवाजे बंद करके आनंदित हो लेना। मैं काठमांडू में उतना ही उपलब्ध रहूंगा जितना यहां हूं, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको भी एकदम से प्रकट मत करने लगना। जब देख लो आदमी को, पहचान लो कि हाँ अपने ही जैसा है, तब प्रकट करना, नहीं तो मत प्रकट करना। पहले जरा जांच परख कर लेना कि है पियक्कड़ है तो ठीक, तो इससे पीने की बातें करना, निकाल लेना अपनी सब शराब इत्यादि और प्याले फैला देना और दस्तरखान बिछा देना और होने देना आनंद। मगर पहले गौर से देख लेना ये आदमी किस तरह का है। ये उन लोगों में से नहीं है जिनको भगवान बनाता होशियार, अगर उनमें से है इससे बात ही मत करना, नहीं तो ये तुम्हें झंझट में डालेगा, क्योंकि ये लाख है और तुम एक हो। अपनी मस्ती को अपने भीतर रखना, एकांत में प्रकट हो जाने देना, वृक्षों से बात कर लेना, चांतारों से बोल लेना, पहाड़ पत्थरों से कह देना, उनके पास भी हृदय और आदमियों से ज्यादा बेहतर, अब भी धड़कता है। चश्मे साकी की तरजमानी से जिंदगी भर गई मयानी से, एक बार झलक मिल जाए तो जिंदगी में बड़ा आनंद भर जाता है। चश्मे साकी की तरजमानी से उस प्यारे की जरा सी झलक मिल जाए, जिंदगी भर गई मयानी से, जहल में बस रहा है जो मैं सऊर, अल अमा ऐसी नुक्तादानी से। जब भक्त को पता चलता है कि मेरे बिना किसी ज्ञान के और परमात्मा मुझ में झलक दे दिया है, तब वो हैरान होता है कि लोग फिर क्यों ज्ञान में उलझे, क्यों शास्त्रों से सिर फोड़ रहे हैं। जहल में बस रहा है जो मैं जरूर सऊर, और जिन लोगों को भी ज्ञान का घमंड है उन्हें पता नहीं कि अज्ञानी को मिलता परमात्मा, सरल को मिलता, सीधे साधे को मिलता, ज्ञान शून्य को मिलता, क्योंकि ज्ञान भी अहंकार का आभूषण है। अल्लामा ऐसी नुक्तादानी से, हे प्रभु ऐसे ज्ञान से मुझे बचाना जिसके कारण अटकाव पड़ जाते। मस्तों को मिलता परमात्मा, सब फसूने जमाल कायम है इसकी अपनी पासवानी से, ये सारा जगत एक ही धुरी पर घूम रहा है, वो धुरी है इसकी प्रेम की, ज्ञान की नहीं। चांद तारों ने नूर पाया है एक तबस्सम की जोफसानी से, एक ही चमक है प्रेम की चमक, जिससे चांद तारों में नूर है, वृक्षों में फूल है, आदमियों की आंखों में अर्थ है, पैरों में नृत्य है, कंठों में गीत है, जलवाए दोस्त रंगे हुस्ने यकीन, हिज्र पैदा है बदगुमानी से। सिर्फ अहंकार का अतिरिक्त और कहीं नरक नहीं, और जहां अहंकार गया वहां परम सौंदर्य की वर्षा हो जाती, स्वर्ग की वर्षा हो जाती। हमने पाई मुसर्रते अब्दि अपने ही सोजे जावदानी से, और अनंत आनंद तुम्हारे भीतर पड़ा है और तुम उसे कहां खोज रहे हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारी और परमात्मा की दूरी ऐसी नहीं कि तुम भीतर हो और परमात्मा वहां दूर खड़ा है, दूरी ऐसी कि तुम वहां दूर खड़े हो और परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा तुम्हें पुकार रहा। क्योंकि जिस दिन तुम परमात्मा के पास आओगे उसी दिन तुम पाओगे कि तुम अपने पास आ गए। जिस दिन तुम परमात्मा को पाओगे उस दिन पाओगे तुमने अपने को पहली दफे पाया है। हंसले जिंदगी है वो आंसू जो गिरे शर्त साधमानी से, और जिंदगी का सारा अर्थ उन आंसुओं में है जो आनंद से टपकते हैं, वही काव्य है जीवन का। हासिले जिंदगी है वो आंसू जो गिरे फर्त साधमानी से, पाई मरगे खुदी से सच्ची खुशी, नगमे उठे हैं नोहखानी से। सच्ची खुशी मिली एक चीज से, पाई मरगे खुदी से सच्ची खुशी, जब खुदी मर गई, जब अहंकार का नाश हुआ, जब मैं ना रहा। पाई मरगे खुदी से सच्ची खुशी, नगमे उठे हैं नोहखानी से। और वो जो अहंकार का विसर्जन हो गया, आंसू बहे, रोना उठा, वही एक दिन गीतों में ढल जाता है। ये आंसू ही हैं भजन बन गए जो मीरा के, ये उसके आंसुओं से बहता हुआ आनंद ही है जो भजनों में ढल गया। मुझको कहना हो राज की गर्बात, काम लेता हूं बेजबानी से। राज की जो बात है वो तो चुप चुप कही जाती, और उस चुप चुप बात को शब्दों में कहने का जो करीब से करीब उपाय हो सकता है वो काव्य है। काव्य कम से कम बोलता है और ज्यादा से ज्यादा कहता है। गद्य और पद्य का वही भेद है, पद्य बहुत संक्षिप्त में बोलता है सार, और पद्य में मौन बहुत ही करीब है, पीछे ही खड़ा है, छाया की तरह खड़ा है। इन भजनों को तो पढ़ना ही, इन भजनों के पंक्तियों के बीच बीच में जो खाली जगह उसको मत छोड़ जाना, शब्दों को तो समझना, दो शब्दों के बीच में जो खाली अंतराल है वही मंदिर का द्वार है। नदिया बहे जैसे सावन की, कह करूं कछ बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की, मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, चेरी भई हूं तेरे दामन की, तेरा पल्ला तो हाथ में आ गया, अब तुम मुझे कब मिलोगे, झलक तो मिलने लगी, आलिंगन कब होगा, झलक तो मिलने लगी, हम एक दूसरे में लीन कब हो जाएंगे, ये फासला भी अब नहीं सहा जाता। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, रस तो एक ही है, अमृत तो एक ही है, पीने योग्य शराब तो एक ही है, वो राम। कल किसी ने पूछा था कि मीरा कृष्ण में रमी, राम का इतना स्मरण नहीं करती, जिसमें रम जाओ वही राम, राम का और क्या अर्थ होता है, जिसमें रम गए वही राम, कृष्ण मीरा के राम। हर एक को अपना अपना राम खोजना पड़ता है, उधार राम मत लेना, उधार राम काम नहीं पड़ते, अपना राम खोजना पड़ता है, अपना प्यारा खोजना पड़ता है, अपने ढंग से खोजना पड़ता है, अपनी ही आंख से खोजना पड़ता है। निश्चित ही तुम्हारा प्यारा होगा। मीरा को कृष्ण जचे रुचे, और अच्छा हुआ कि मीरा ने कृष्ण चुने, राम चुनती तो तुलसीदास जैसी रह जाती, कोरी की कोरी। और दकियानुसी हो जाती। राम बड़े चरित्रवान है पर रसधार नहीं, चरित्र रूखा सूखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है मगर बहुत रेगिस्तान जैसे। कृष्ण का बगीचा बड़ा प्यारा है, कृष्ण को चुना तो ये गीत पैदा हुए, कृष्ण को चुना तो ये मस्ती पैदा हुई, मगर फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम राम को मत चुनना, अपनी अपनी मौज है। किसी किसी को रेगिस्तान खूब जचता है, तो रेगिस्तान में भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा कहीं होने का ढंग है, कोई वृक्षों में है ऐसा थोड़ी, रेगिस्तान में भी है। मगर मेरे हिसाब से मीरा ने अच्छा किया जो कृष्ण चुने, नहीं तो ये प्यारे गीत से हम वंचित रह जाते, ये गीत पैदा नहीं हो सकते थे। तुलसीदास में काव्य तो है, आत्मा नहीं, और परंपरागत है, दकियानुसी है, ओछा है, क्रांति नहीं, न तो कबीर की क्रांति है और न मीरा का भाव है, दोनों नहीं। इसलिए तुलसीदास लोगों को खूब रचे बचे, तुलसीदास की रामचरितमानस घर घर में बैठ गई, इसलिए बैठ गई कि दकियानुसी लोगों से तालमेल पड़ा, बात जची लोगों को भी, लोगों की यही धारणा थी। तुलसीदास तो लोगों के मुख हो गए, जो आम आदमी मानता है वही तुलसीदास ने अच्छे ढंग से कह दिया, इसमें कुछ नया नहीं है। जो तुलसीदास ने कहा है उसमें कुछ मौलिक नहीं है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप तुलसीदास पे क्यों नहीं बोलते। कभी नहीं बोलूंगा, तुलसीदास से अपनी कोई दोस्ती नहीं। तुलसीदास में मुझे पहुंचे हुए व्यक्ति की प्रतीति नहीं होती, पंडित की, पुरोहित की, समाज की धारणाओं से बंधे हुए आदमी की। मौज नहीं है, बाहर नहीं है, न क्रांति की लपट है, न प्रेम की झपट है, कुछ भी नहीं है। कबीर पर बोलता हूं, वहां क्रांति की लपट है, उनसे मेरे हृदय के तार जुड़ते। मीरा पे बोल रहा हूं, वहां प्रेम की चमक है। और ये व्यक्तियों का अपना अनुभव है। तुलसीदास पंडित की तरह लिख रहे हैं, सिद्ध नहीं, बुद्ध नहीं। बुद्ध और सिद्ध के दो ही ढंग होते, या तो वहां से प्रेम का झरना बहेगा या क्रांति की आग बहेगी, बस दो ही ढंग होते। परंपरागत लकीर के फकीर, दकियानूस, समाज की मान्यताओं के समर्थक पोषक, ये ठीक है, इनका अपना काम है, ये करते रहते। बाकी इनसे किसी के लिए परमात्मा का द्वार नहीं खुलता। कबीर विराजमान हो जाए लोगों के हृदय में तो ज्यादा लाभ हो, मीरा पहुंच जाए तो ज्यादा लाभ हो। राम नाम रस पीजे मनुआ, तो फिर राम का नाम मीरा उपयोग तो करती कभी कभी। राम शब्द का ख्याल रखना कि बहुत तरह से उपयोग किया गया है। दशरथ के बेटे राम से मीरा का प्रयोजन नहीं, राम से तो अर्थ है जिसमें रम गया मन। तो ईसाई के लिए जीसस राम है, और जैन के लिए महावीर राम है, और बौद्ध के लिए बुद्ध राम है। जब मीरा राम की बात कर रही तब भी वो कृष्ण की ही बात कर रही जिसमें मन रम गया, वो राम की बात नहीं कर रही। दशरथ के बेटे से उसको कुछ लेना देना नहीं। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम तो प्रतीक है परमात्मा का। राम प्यारा नाम है, इसे तुम ऐतिहासिक राम से बांध के छोटा मत कर देना। यह बड़ा नाम है, इसका अर्थ अल्लाह है, भगवान, ईश्वर, और इसका वही अर्थ जिसमें तुम्हारा प्रेम, वही तुम्हारे लिए राम। राम नाम रस पीजे मनवा नाम, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। मीरा कहती है एक ही काम कर लो तो सब हो जाए। तज कुसंग, कौन है कुसंग? कुसंग वही है जहां संसार की बात चल रही हो और जहां संसार में उत्तेजना पैदा करने के उपाय चल रहे हो। कुसंग का अर्थ वही है, कुसंग का ये अर्थ नहीं है कि जहां हत्यारे बैठे हो। कुसंग का अर्थ ये कि लोग बैठे और लोग बातें कर रहे हैं कि धन और कैसे कमाया जाए, कि लोग बातें कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में तो हार गए, अगली बार कैसे जीता जाए, कि इस बार तो दिल्ली जरा दूर पड़ गई, अगली बार कैसे उसको पास बनाया जाए, कि इस बार तो दिल्ली पहुंच गए, अगली बार भी कैसे वापस पहुंचा जाए। इस तरह की जहां बात चल रही, कुसंग का मतलब यह होता है जहां संसार की छिद्र की बात चल रही, धन पद प्रतिष्ठा कैसे पाई जाए। कुसंग का अर्थ होता है जहां लोग छिद्र को ही पूछते। तुमने देखा गए रोटरी क्लब, लोग पूछते हैं अरे ये कोट कब बनाया, कहां बनाया, किस दर्जी से बनवाया, ये भी कोई बात है, ये कुछ पूछने की बात है कि ये साड़ी कहां से खरीदी। तो लोग यही कर रहे हैं, कपड़े लत्ते पहन के पहुंच गए हैं, गहने जवाहरात पहन के पहुंच गए हैं, और ये सब क्लब इत्यादि इसी काम के लिए जहां सब अपनी अपनी प्रदर्शनी कर दें, तो एक दूसरे को सब देख लें कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, और फिर दौड़ में लग जाएं लौट के घर कि फला एयर कंडीशन कार ले आया, अब मारे गए। मैं एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के साथ उसकी कार में उसके घर तक गया। गर्मी के दिन, भयंकर धूप। मैंने उससे दो चार बार कहा भी कि सांस घुटी जाती है, कांच क्यों नहीं उतारते। उसने कहा रहने भी दीजिए, कि मेरी बदनामी करवानी मोहल्ले में, कि मेरे पास एयर कंडीशन कार नहीं, मर जाए भला। झेल लेंगे तकलीफ, मगर मोहल्ले वालों को यह ख्याल पैदा नहीं होने देंगे कि कार एयर कंडीशन नहीं। अब कांच कैसे खोलें, हवा आ सकती है उसको भी नहीं ला सकते। कुसंग का अर्थ है जहां छिद्र की बात चल रही, जहां लोग उतनी ही बात करते हैं जितनी सुबह अखबार में पढ़ लेते, वो कुसंग है। जहां लोग बात करते हैं कौन सी फिल्म चल रही, किस सिनेमा में चल रही, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, वो कुसंग है। सत्संग का क्या अर्थ है, हरी चर्चा सुन लीजिए, जहां परमात्मा की याद होती, जहां लोग बैठ के उसके गुण गाते, जहां उसका गीत सुनते, जहां थोड़ी देर के अपने हृदय को उसके प्रति खोलते। जमा सब हुस्ने कायनात करो, इसके जलवा तलब की बात करो। कुछ उसकी बात हो, कुछ उस प्यारे की बात हो, कुछ उसके जलवे की बात हो, कुछ उसके सौंदर्य की बात हो। जमा सब हुस्ने कायनात करो, और उसका सौंदर्य ऐसा है कि तुम अगर सारे विश्व का सौंदर्य भी इकट्ठा कर लो तो उससे छोटा है। इसके जलवा तलब की बात करो, साहिबे नौ से इसके ताजा करो, उस नए प्रीतम की बात करो। इस दुनिया में तुमने बहुत प्यारे जाने, बहुत प्रीतम जाने, सब कचरा साबित हुए। तो कहती ना मीरा कि तेरे देश में साध नहीं, लोग बसे सब कूड़ो, तेरी दुनिया में राणा बस कचरे ही कूड़ा लोग रहते, और वहां साधु नहीं। इसलिए मेरा मन वहां नहीं लगता, मेरा मन तेरे देश में नहीं लगता। सुंदर है देश तेरा, लेकिन आत्मा नहीं, वहां साधु नहीं। साहदे नौ से इश्क ताजा करो, अज सरे नौ तकुल्फात करो, फिर नए सिरे से परमात्मा से प्रेम जुड़े, जहां नए प्यारे की बात हो, नए प्रेम के अंकुर उगे, नई फसल काटने की तैयारी हो। खेल के अब जहान के गुजरो, आओ कुछ तलख तजुर्बात करो। अब जिंदगी का खेल बहुत देख लिया, अब कुछ और अनुभव में उतरो, कुछ और गहरे अनुभव में। कड़वे भी होंगे वे अनुभव शुरू में, फिर बहुत मीठे हो जाते। संसार और परमात्मा की परिभाषा में ये ख्याल रखना, संसार के अनुभव शुरू में मीठे फिर कड़वे हो जाते, परमात्मा के अनुभव शुरू में कड़वे फिर मीठे हो जाते। ये हकीकत तो रोज मिटती है, इसको नजरे तबाह मत करो। ये क्या बकवास लगा रखी है अखबारों की, ये क्या बातें कर रखी हैं धन पैसे की, पद प्रतिष्ठा की। ये हकीकत तो रोज मिटती है, इसको नजरे तबाह मत करो, छोड़ो इसे, इसको आंख से ओझल होने दो। जिंदगी कर रखी है मानी तलब, जिंदगी कर रही है मानी तलब, इसको मकसद हयात करो। और जिंदगी खड़ी पूछ रही कि तुम्हारी जिंदगी का अर्थ क्या है, यही कि कितना धन तिजोरी में। जिंदगी कर रही है मानी तलब, परमात्मा पूछेगा तुम्हारी जिंदगी का अर्थ क्या है, अर्थ कहां है, तुम्हारा गीत कहां जिसे तुम्हें गाने भेजा था, वो गा सके कि नहीं, मगर फुर्सत कहां मिली। तुम कहोगे अखबार पढ़ते रहे, पहले लोग भगवत गीता पढ़ते थे सुबह, अब अखबार पढ़ते। भगवत गीता पढ़ना सुंदर था, शायद कभी किसी क्षण में कोई बात चोट कर जाती। पहले लोग कुरान पढ़ते थे, अब अखबार पढ़ते। कुरान पढ़ना सुंदर था, वो तरन्नम भी सुंदर है, वो छंद भी प्यारा है, वो चोट को जगा सकती है, तुम्हारे सोए वीणा के तार कप सकते हैं। जिंदगी कर रही है मानी तलब, इसको मकसद है हयात करो। और जिंदगी में एक ही अर्थ हो सकता है, एक ही अर्थ की संभावना है कि तुम्हारा प्रेम जगे, और प्रेम उतना ही होता है जितना बड़ा प्यारा हो। प्यार ही करना हो तो बड़े से करना, विराट से करना, क्षुद्र से प्रेम क्या क्षुद्र हो जाओगे। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी परिभाषा बनता है, तुमने जिससे प्रेम किया अंततः तुम वही हो जाओगे। तुमने देखा मीरा अंततः कृष्ण की मूर्ति में समा गई, अक्सर लोग रुपए में नोट में समा जाते, खत्म, 100 के नोट में समा गए, समाप्त हो गए। अक्सर लोग वही हो जाते हैं जो खोजते, वहीं समा जाते। तुम मीरा पर भरोसा नहीं करते, मगर मैं मानता हूं कि ये बात तो सभी के संबंध में सच है। लोग वहीं समा जाते हैं जो उनका प्रेम है। कोई काम वासना में समा जाता है, कोई धन वासना में समा जाता है, कोई अहंकार में समा जाता है, लोग वहीं समा जाते हैं। तुम्हारा प्रेम ही अंततः तुम्हारा घर बन जाता है। जिंदगी कर रही है मानी तलब, इसको मकसद हयात करो। देखो तुम खुद को मतलाए अनवार, रोज रोशन अंधेरी रात करो। तुम्हारे भीतर बड़ी रोशनी पड़ी, उसे जगाओ। जहां ये बात होती हो वो सत्संग, जहां ये याद तुम्हें बार बार दिलाई जाती हो कि तुम्हारे भीतर रोशनी पड़ी, इसे जगाओ। तुम दिए हो, क्यों बुझे पड़े हो? तुम्हारी क्षमता है सूरज बनने की, कम से कम दिया तो बनो। तुम्हारे भीतर बड़ी सुगंध पड़ी है, तुम कहां खोज रहे हो? कस्तूरी कुंडल बसे, और तुम कहां कहां भटक रहे हो? और तुम्हारी नाभि में कस्तूरी पड़ी, वहीं से गंध आ रही। जहां ये बात होती हो, जहां ये बात ही ना होती हो, जहां ये घटना धीरे धीरे घटने लगे, वही सत्संग है, वही है हरिचर्चा। काम क्रोध मद लोभ मोह को चित से बहा दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। जहां प्रभु के रंग में रंगे जाते हो वहां सत्संग है, वहां जाओ, उस रस में डूबो। उसी रस में डूबोगे तो उभरोगे, संसार में डूबे तो खो जाओगे। दरस बिन दुखन लागे नैन। और मीरा कहती है तो आंखें भी दुखने लगी, पलक नहीं झपती, देखती ही रहती हूँ, टकटकी लगाए द्वार पर कि कब आओ कब आओ कब आओ, पता नहीं कब आ जाओ। दिन की रात, सुबह की सांझ, दरस बिन दुखन लागे नैन। जब के तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कभो न पायो चैन। वो जो झलके मिल गई हैं बड़ी मुश्किल कर रही है। जब के तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कभो न पायो चैन। जब से तुम्हें देखा, जब से तुम्हें थोड़ा छुआ, तुम्हारा स्वाद लिया, तुम्हारा अरस परस हुआ, कभो न पायो चैन। फिर चैन नहीं मिला है, फिर रो ही रही हूं, फिर पुकार ही रही हूं। सबस सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठे मीठे बैन। वो जो तुम्हारे प्यारे शब्द सुने थे, उनकी ध्वनि भी मुझे कपा जाती, मेरी छाती कपती। विरह कथा कासे कहूं सजनी। और मीरा कहती किससे कहूं ये अपनी प्राणों की पीड़ा, कोई समझेगा नहीं। इसको समझने वाला वही हो सकता है जो इसमें जल रहा हो। विरह कथा कासे कहूं सजनी, हे मेरी सखी, मैं किससे कहूं जाके ये अपने प्राणों की तकलीफ, ये पीड़ा, ये जलती आग, ये प्यास, कोई इसे समझेगा नहीं। बह गई करवत एन, वो परमात्मा का जो संस्पर्श क्या हुआ, जैसे आरी से कोई हृदय को काट गया, ऐसी मेरी हालत हो गई, मैं टुकड़े टुकड़े हो गई। कल न पड़त तलहरी मग जोवत, बस राहता रास्ता देखती हूं, जरा भी कल नहीं पड़ता, बस रास्ता ही जोहती रहती हूं। आंखें द्वार पर ही टिकी, भई छमासी रैन। और दुख के ये क्षण, विरह के ये क्षण बड़े लंबे हो गए, एक एक रात छह छह महीने लंबी मालूम पड़ती। दुनिया की हकीकत से हरगिज इंकार नहीं मुझको, लेकिन हरदम के बिगड़ने बनने से तस्कीन नहीं, आराम नहीं। अब दीदाओ दिल मुतलासी हैं इस हाजिर और नाजिर हस्ती के, जिसका न कोई आगाज कहीं और कोई कहीं अंजाम नहीं। जो दूर हो तो एक एक घड़ी सदियों के बराबर होती है, जो पास हो तो कुछ अपने लिए, ये सुबह नहीं ये शाम नहीं। प्रेमी पास हो, साधारण जगत में भी प्रेमी पास हो तो समय मिट जाता है, ज्यादा देर नहीं मिटता ये समय, क्योंकि साधारण प्रेमी कैसे समय मिटा देगा। लेकिन परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाए तो समय के बाहर उतरना शुरू हो जाता है। जितनी देर को परमात्मा में होता है भक्त, उतनी देर समय में नहीं होता, संसार में नहीं होता। और फिर जितनी देर परमात्मा में नहीं होता, उस दिन उतनी देर ऐसे तड़फता है जैसे मछली सागर के बाहर किनारे पर पटक दी गई हो, जलती धूप में आग जैसी रेत पर तड़फती हो। और पीड़ा के क्षण लंबे हो जाते। कल न पड़त चल हरि मग जोवत भई क्षमासी रैन, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे दुख मैठन सुख देन। मीरा कहती बस एक ही पुकार, एक ही पुकार, श्वास श्वास में, धड़कन धड़कन में, एक ही आकांक्षा की कब मिलोगे, अब कब मिलना होगा, अब फिर मिलना कब होगा। भक्त की यही प्रार्थना है और यह प्रार्थना एक दिन पूरी होती। पुकारते जाता है भक्त, एक ऐसी घड़ी आती कि पुकार ही रह जाती, भक्त नहीं रह जाता, प्यास ही रह जाती, प्यासा नहीं बचता। और जिस दिन प्यास ही बची, प्यासा नहीं बचा, उसी क्षण पूर्णता हो जाती, उसी क्षण क्रांति घट जाती, उसी क्षण पर्दा गिर जाता संसार पर और पर्दा उठ जाता परमात्मा पर। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा कहती मुझे तो कुछ होश आवास नहीं है, मैं तो रोने में पड़ी हूं, अगर वे आ जाएं, उन तक पर्दा उठ जाए तो कोई मुझे खबर कर देना। दुनिया ही बदल जाती है मेरी जब उनकी अनायत होती है, मिट जाते हैं दिल के गम सारे, राहत ही राहत होती है। आते हैं नजर सब अपने ही, यहाँ कोई गैर नहीं होता, सब दिल की कदूरत मिटती है, उल्फत ही उल्फत होती है। कुछ ऐसा अपनी आंखों में बस जाता है नूरे हुस्न अजल, हर वक्त निगाहों में रक्षा एक मोहनी सूरत होती है। दुख है तो यही मस्ती अपनी कायम नहीं होने पाई है, एहसास से हुई जब से होता है बेहद ही कुलफत होती है। जिस दिन से परमात्मा की पहली झलक मिलती उस दिन से असली तकलीफ शुरू होती, असली कांटा चुभता है। दुख है तो यही मस्ती अपनी कायम नहीं होने पाई, मस्ती आती जाती कायम नहीं हो पाई। एहसास से दुई जब होता है बेहद ही कुलफत होती, और जब भी ये ख्याल आता है कि हम अभी भी परमात्मा से दूर हैं, जबकि उसमें हो सकते, क्योंकि एक दफा होके जान लिया तो बड़ा दुख होता है, बड़ी बेचैनी होती। कुछ ऐसा अपनी आंखों में बस जाता है नूरे हुस्न अजल, एक बार देख लिया उस अपार सौंदर्य को तो वो ऐसी आंखों में बस जाता है, हर वक्त निगाहों में रक्षा एक मोहनी सूरत होती, फिर एक मोहनी सूरत आंखों में नाचती ही रहती। और कृष्ण से प्यारी सूरत कहां खोजोगे। मीरा ने ठीक प्यारा खोजा, प्यारे की ठीक प्रतिमा खोजी, और मीरा मगन होते होते एक दिन उसी मूर्ति में खो गई। भक्ति में तुम्हें रस आता हो तो जैसे मीरा ने दामन पकड़ लिया कृष्ण का, तुम मीरा का दामन पकड़ लो। जो मीरा को हुआ वह तुम्हें भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना भक्ति तुम्हारे लिए सहज हो तो ही, असहज को मत चुन लेना। दो ही मार्ग हैं, ध्यान और प्रेम। प्रेम सहज हो तो मीरा का रास्ता चुन लेना, और ध्यान सहज हो तो बुद्ध का रास्ता चुन लेना। बस दुनिया में दो ही धर्म है, क्योंकि दो ही तरह के लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है निर्णय कि तुम्हारे लिए किसमें रस है, और किसी कारण को ध्यान मत देना, सिर्फ अपने रस को ध्यान देना। मेरे पास कुछ दिन पहले किसी सज्जन ने आके कहा कि मुझे रस तो नाचने भजन में आता, लेकिन वो मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं, तो सीखना मैं ध्यान चाहता हूं। अब ये अड़चन में पड़ जाएगा आदमी, ये ऐसी कोशिश कर रहा है जिससे ये भटकेगा, परेशान होगा, पहुंचेगा नहीं। और कोई कारण से मत सोचना, बस एक ही बात पर्याप्त है सोचने के लिए, जो तुम्हारे हृदय में रम जाए, जो तुम्हें जचे, जिससे तुम्हारे हृदय के फूल खिले, जिसकी बात सुनते ही तुम्हारे भीतर एक कपकपी दौड़ जाती हो, रोमांच हो जाता हो, बस वही तुम्हारे लिए। फिर सब चिंता छोड़कर उस पर चल पड़ना। यहां खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को परमात्मा, इसलिए क्या खो जाएगा इसकी बहुत फिक्र मत करो। ध्यान रखो उस पर जो मिलने को है, वो अमोलक निधि, वो राम रतन धन। आज इतना ही।